Sura mewu yindinne. Marambe isa sitiranjuro dabardu. Sala layanji kairambero kau araku gapchoa. Isa bila baitaniye na Lazarus kamduang karmolang chisangana di dhana dhoro leenu. Na dhan isaro masana dabariyera. Marta masana da daarji Lazarus e am isa roko masana boro naptana di efalnja. Daji marem sindal churonjung kau di chawro tamanna chunjun nardi. Ngoje si isa ero fijie. Kanduli kalanjuen chinje harbutu kau di diedi fado nga kimo. Fura wanju efalnja Yahusa Iskariot chani kam duong. Tia fuun kala doanjuro siritchi idie. Airo kawudi ada dinarius yari ya kuro chalade wuli da talaaro chadin nidiyano. Ada wuldunjuri talaaro kisuna ni ti baru koro alitanjaye mukonjung awo choro diro chasakida ndaljinangaro. Isa etiro tia kwale kawudi ada gunadunjuri yim sitaraniero. Uwa dabarduuro adha akido. Tala aso di savi soro churondo meji. Ama wudi savi soro ni churondo ndiga kiano. Lajoro saroro njejoro madha. Jama Yahudia kada kadami isa nadhan mejiro fangera niya. Chijani tirunjua ni Lazarus kam karmolan chasangana diya kuroro kadira. Daji urali manai. Nia Lazarus ya roro njejo yungoera. Dali njudi, Yahudia kada kala tiyan taia kwaljani isa kasachana nangaro. Isa ya maiei jaruja alambo ngao. Wajina njua jama kada ngamuri zuru isa nadhi isa jaruja alambo isi rofangera nia. Ngelei diyuno yungojani tia kapturo kialuo. Ko sapchani, hosana. Barga ti chu kumande isi madhi. Barga mai Israela edhi chani. Daji isa koro kutta chuande juwane kalanju napkeno. Kita ula ruwada dhigai. Bareri ni mi fero siyone. Ako mainam kala koro kutta napkada kende chidi. Furanju au ania aimaro buruang asu jani. Ama ala isaro daraja kenia daji au ani kalanjung. Kitaula rudena e tiro chadina ya tatkiara. Jama duong isa roko sa Lazarusa choro kauri mboje karmolang chasangana dhan dasana di sheda chadi. Dalil jama kada tia kapturo chaluna edi alama adha chadina fanjana nangaro. Daji farisawae katenjang ru yuwa aima rangu edi wao ako dunianga. Ngao njuja anaira. Isa ya kila daraja njua, karmo njua ya manadu. Churo am ala ambuturo sa ngemuri jeriza lembo. Isa nadhiang am lordu grese lae meji. Na Filibus kambula batiseda chidi galileiro. Isa netiro, malum. Isa kuroro maniera. Filibus leje andrauso wuljie. Andrausa Filibus ae na isa ero lejane, tiro uliera. Isa etero, saa chedina, saa duwanta da kambe, daraja chuondidi. Jire maru na iro unjaki. Kasuni alama ya chidiro chure, nui wawa, runju napchi. Ama nui ya, nema kadachaki. Kam duong, ronju charaana madhi, ronju da chuotki. Koro kam duong, dunia adhan ronjua, Wajena madhi, tia harro savisoero chiluwi. Kam laana waladi uro sidia, uwa siga. Korona dha kena deng, waladi nye dhigai. Kam laana waladi uro sidia, bawadi daraja tirochi. Kirma karu ni kutu, aile uliki. Bawa, sa adhuro, uwa sikae, a, adhamanangaro sa adhuro kadiku. Bawa, chunumbo daraja yeyeno. Daji kou samela nukje, tiro daraja yikana, koroyae daraja yikiero. jama nadin da azadi ko da fangera niya gurdu kera ya chani lae malaya la tiro mana chiddo chani. Isa ya tayiro ko abi wunangaroni na inangaro nukyano yano. Kirma ma dunia adhro shara kamdi. Kirma maina dunia adhya duja ni chului. Wudi wa rosu ya amsamma na niro gereki. Ada wudunjudi karmo jilifing fu nuitha fuleenu. Daji jamaa diye tiro, turo attawraye almasiu di savisoro degairo faaniyana. Nda yengile tada kambe da roja enemi. Wundu tada kambe adi yara. Daji isa ya tairo, nur di koroya ya da undong sa ganaro meji. Nur tawo duwang, dadano, bare du na iya njawondin niro. Kam duwang, churo du yang leji madi, na leji no jenni. Nur za tawo duwang, nur za kasado, tadawa nur rero waloro, yano. Isa awo ania, ulie niya, na za kwalje ta ilang garada. Kasatu nambu ya udiae. Isa fu jamaa alama ajab ajaba kada chedina yae tia kasachani. Adha ema aonabi ishae kitaulang wuljena di wakaenu. Tie kumande undu kaulinde da kasacho. Koro unduro kumande mukwanju kundua fulejuo chenna. Adha manangaro rakchene kasache wao. Koro yae nabi ishae ala simja jakche kala nja kibajina. Bare simjang charuni. Koro karunjang asuja niro. Ngayi niya na niro wadani tuwa chade taie isanga haki chena. Nabi ishaya daraja isaye churunae kalanjo manajina ye nangaro. Awo ania ulienu. Adhi yae churo ura ya udia diyang nguu isa kasachana. Ama farisa nangaro. Fedoro wuljai wao. Bare farisaadi taia danda lanchatulu niro. Awa daraja kambe da ala ema kojina rocharaana. Daji isae ko sapche kam uwa kasansena madhi uwa ani ti uwa sunodina da kasacho. Koro kam uwa suri madhi ti uwa sunodina da churi. Wudunaro nuru gai kadiko. Wundudu on. Uwa kasansena madi, bare churo duu ya ndiga niro. Kam duang, mana ni fanje, ngodhuro wajena madi, ugu ni shara churo yudiki. Dali njudi, am dunayaro shara njuduro ni, dunayada njika oro kadiko nangaro. Kam duang, uwa wase, mana ni ngodhuro wajena madi, shara manju meji. Mana ulikana di, yim darie ya tia sharaji. Kala ningani mana kiduko. Ama bawa uwa sunoza nadi au ulikida jiri tia ulikida wada uro sina. Koro wada njudi ro sawisoyro nokana. Adha manangaro au ulikidi jiri bawa ulisina adhiga iro ulikienu.